بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله: ويجوز كسيه الحرير ولا يجوز استدباره أو مد الرجل إليه ونحو ذلك مما فيه ترك تعظيمه. ينجوز kuvalisha mushaf al-harir, wayajuzu kasyuhu al-harir, yajuzu kufunika au kuvalisha mushaf hariri, wala yajuzu istidbaruhu, haijuzu kuweka nyuma mushaf, au maddu rijli ilayhi, au kunyosha mguu kunyoshea huo msahafu. La yajuzu istidbaruhu au maddu rijli ilayhi, haijuzu kuweka nyuma au kunyoshia miguu huo msahafu. Wa nahwu dhalik, na mfano wa hayo, mimma fihi tarku ta'dhimi, katika mambo ambayo yanakuacha kuacha kuadhimisha. Kila jambo ambalo linapelekea kutoadhimisha mushaf halifai. ويكره تحليته بذهب أو فضة، لمكروه كوبامبا مصحف وذهاب أو فضة، وكتابة الأعشار وأسماء السور وعدد الآيات وغير ذلك مما لم يكن على عهد الصحابة. كتابة الأعشار وانديك هزو أعشار za Qur'ani na majina ya sura na idadi ya aya na mingineyo, mimma lam yakun ala ahdi sahaba, katika mambo ambayo hayakuwepo katika zama za masahaba. Ataelezea Sheikh Zaidi maelezo haya. Wa yahrumu an yuktaba al-Qur'anu au shay'un fihi dhikrullah bighairi tahirin, ni haramu kuandikwa Qur'ani au kitu chochote ambacho kinakutajwa Allah kuandikwa bi ghairi tahir, kwa kitu ambacho si cha tahara. Wala wa yahrumu an yuktaba al-Qur'anu au shay'un fihi dhikrullah bi ghairi tahirin, kwa kitu ambacho si tahara. Fa in kutiba bihi au alayhi wajaba ghasluhu, ikiandikwa hiyo Qur'ani kwa kitu hicho au juu yake, ni wajibu kukiosha kitu hicho ambacho sio tahara. Wa imbali almushafu au indarasa dufina, ukichakaa ule msahafu, ukichakaa yani ikiwa ni mkongwe wa zamani sana au ukafutika herufi zake, dufina huzikwa. Li anna Uthmana radhiyallahu anhu dafana almasahifa baina alqabri walminbar, sabu Uthman radhiyallahu anhu alizika masahif, misahafu, baina ya kabri na mimbar. Kala Sheikh al-Abbad hafidhullah, la yuktabu fi dakhil al-mushaf illa ma huwa Qur'an, haiandikwi ndani ya mushaf isipokuwa kitu ambacho ni Qur'an. La yuktabu fi dakhil al-mushaf illa ma huwa Qur'anun, hakiandikwi kitu ndani ya mushaf isipokuwa ambacho ni Qur'an. Lianna al-ulama astadallu ala kauni bismillahir rahmanir rahim fi awailis suwari min al-Qur'an bikitabati sahabati iyyaha fil masahif. Maulama ametolea dalili kuwa bismillahir rahmanir rahim katika mwanzo wa kila sura katika Qur'an kwa maandishi ya masahaba walivyoandika hiyo basmala fil masahif, katika misahafu. Liannahum la yudkhiluna fiha illa ma huwa Qur'an, sababu wao hawatii, hawaingizi katika masahif isipokuwa kitu ambacho ni Qur'an. Kwa masahaba wameweka hizo basmala, bismillahi mwanzo wa kila sura, ni wao walioweka hizo bismillah, lakini ni katika Qur'ani, hawaandiki kitu isipokuwa ni Qur'ani. Kwa wameandika mwanzo wa kila sura bismillahir rahmanir rahim, lakini ni Qur'ani hiyo, si kwamba ni kitu kingine nje ya Qur'ani. Tazao sio? ويجب الابتعاد عن كل شيء فيه ترك تعظيم القرآن. يعني لازم kukambali na kila jambo ambalo ndani yake kuna kuacha kuadhimisha Qur'ani. Lazima kukambali na kila jambo ambalo fihi tarku ta'dhimi al-Qur'an, ndani yake kuna kuacha kuiadhimisha Qur'an. Kastidbarihi, kama kuiweka nyuma Qur'ani, yani kuiweka mgongoni, sio istidbar, ni ile kuipa mgongo Qur'ani, kuiweka huku. Wa maddi rijli ilayhi, na kuinyoshea mguu, wanahu idhalika, na mfano hivyo, kitu ambacho kina kudharau kuikwaza Qur'ani. Kila jambo, si hii ni mifano hii ametoa mfano, lakini kila jambo ambalo lina kuikwaza Qur'ani, jambo hilo ni haramu. Kuweka chini mushaf, kuweka chini pale, watu wanakanyaga huko, wewe unaweka chini mushaf, maneno ya Allah, hii ni tarku ta'dhimi al-Qur'an. Wakakitabatihi bishayin ghairi tahirin au ala ghairi tahir, na kama kuandika Qur'an kwa kitu ambacho si tahara, kuandika Qur'an kwa kitu ambacho si tahara, au kuiandika Qur'an ala ghairi tahir, juu ya kitu ambacho sio tahara, kutumia kitu ambacho sio tahara kwa kuandikia Qur'ani. Sawa, kitu ambacho sio tahara ukaandikia Qur'ani, au umeandika Qur'an ala ghairi tahir, juu ya kitu ambacho sio tahara, hiyo pia ni haramu. Yani lazima kujiepusha na vitu hivyo. Fa in wujida shay'un min dhalika wajaba mahwuhu wa ghasluhu, kikipatikana kitu katika hivyo ni lazima kukifuta na kukiosha. Hicho kitu ambacho sio tahara kimeandikiwa Qur'ani, au Qur'ani imeandikwa juu ya kitu ambacho sio tahara, wajaba mahwuhu, ni lazima kuifuta, wa ghasluhu, na kukiosha kitu hicho. Wa idha bali al-mushaf aw indarasa uhriqa au dufina fi makanin tahir, ukichakaa mushaf au ukifutika utateketezwa au kuzikwa mahali palipo tahara. Wa idha bali al-mushaf aw indarasa, ukichakaa mushaf ikao umekatika katika safahati zake zile, au indarasa au ilifutika, uhrika, utateketezwa kwa moto, au dufina fi makanin tahir, au utazikwa katika mahali palipo tahara. Wafi sahihi al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu fi qissati jami' Uthman radhiyallahu anhu al-Qur'an, katika sahihi al-Bukhari kutokana Anas radhiyallahu anhu katika kisa cha Uthman ibn Affan kuikusanya Qur'ani. Qur'ani ilikuwa imeandikwa sehemu tofauti tofauti katika yale makuti ya mitende, katika ngozi, katika sehemu tofauti tofauti. Mwanzo wa Uislamu katika uhai wa Mtume sallam hakukuwa na hizi awraq, kwa Qur'ani ikaandikwa sehemu tofauti tofauti. Sasa asema fa arsala ila kulli ufuqin bimushafin mimma nasahu, kisa cha Uthman ibn Affan kuikusanya Qur'an, wafihi ndani ya hadithi hiyo, fa arsala ila kulli ufuqin bimushafin mimma nasahu wa amara bima siwahu min al-Qur'an fi kulli sahifa au mushafin an yuhraqa, alipeleka katika kila upande mushaf, katika waliokopi, katika walionukuu, akapeleka mushaf baada ya kukusanya Qur'ani mahali pamoja. Humi hadhi misahafu hizi tulionayo inaitakidiwa kwamba ni mushafu al-Uthmani, mushafu wa Uthman. Abu Bakr ni Siddiq alikusanya, lakini hatimaye Uthman al-Affan ndio alikusanya katika hizi masahifu mpaka zikafika huku kwetu kopi hizo. Kwa hiyo alipeleka katika kila upande mushaf katika walivyokopi, alafu akaamrisha isiyokuwa hiyo masahif katika Qur'ani, katika kila sahifa au mushaf iteketezwe kwa moto baada ya kukusanywa katika mushaf mmoja hii Qur'ani. Kwa hiyo nikuonesha hii ni dalili ya kuteketezwa kwa moto mushaf kama umekatika katika au umepungua baadhi ya safahat, hukumu yake ni kuteketezwa kwa moto. Wala sio vibaya majivu yale alafu kupeperuka au kuwekwa mahali popote, sio vibaya. Qawlu wa tustahabbu an-nawafil al-mutlaqatu illa fi awqati an-nahy, ni sunna nawafil mutlaqa, sunna za sala mutlaqa ambazo hazikuwekewa sababu. An-nawafil al-mutlaqa ni zile ambazo hazina sababu yoyote, mtu anasali tu rakaa mbili ndio nawafil mutlaqa. Ni sunna nawafil mutlaqa illa fi awqati an-nahy, isipokuwa katika nyakati zilizokatazwa kuswali swala hizo. Yataqarrabu al-muslimu ila Allah azza wa jalla bi nawafil as-salah fi jami'i al-awqati illa fi awqati an-nahy al-khamsa, muislamu anajita kwa sala za sunna katika nyakati zote isipokuwa nyakati zilizokatazwa kuswali, nyakati tano ambazo imekatazwa kuswali sala hizo mutlaka zisizo na sababu. An-nawafil mutlaka ni sunna ni mutlaka ambazo hazina sababu yote, si rawatib, si tahiyatul masjid, si kadha si kadha. Hizi ndio zimekatazwa katika nyakati hizo tano. Wasayati dhikruha fi akhiri hadha albab, itakuja kutajwa nyakati hizo mwisho wa mlango huu. Qawluhu wa salatul layli muraghabun fiha wa hiya afdalu min salatin nahar, sala ya usiku inapendekeshwa na sala hiyo ni bora zaidi kuliko sala ya mchana. Wa salatul layli muraghabun fiha qiyamul layl, salatul layl ndio qiyamul layl ndio tahajjud. Sala hii ni muraghabun fiha, ni yenye kupendekeshwa. Wa hiya afdalu min salatin nahar, na sala hii ni bora kuliko sala ya mchana, sala ya sunna ya mchana. Wa ba'da an-nawmi afdalu, na baada ya kulala ni bora zaidi. Mtu alilala kwanza alafu akiamka akasali, hiyo ni bora zaidi. Li'anna an-nashi'ata la takunu illa ba'dahu, kwa sababu nashi'a haipatikani isipokuwa baada ya kulala. Inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqila, nashia ni ule wakati wa usiku wa manane. Sasa sunna ile ya usiku wa manane ndiyo nzuri zaidi, ndiyo muwafaka zaidi. Hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila, ndiyo wakati muwafaka wa kusali kwa ajili ya Allah, akamuomba Allah. Sasa hiyo nashia haipatikani isipokuwa baada ya nauma, sema baada ya kulala. Fa idha staiqadha, akiamka, dhakara Allah ta'ala, humtaja Allah mtukufu. Waqala ma warada, na husema zilizokuja adhkar zilizokuja kutoka na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa minhu la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Thumma in qala Allahumma ighfirli au da'a au aliyomba kwa dua yoyote, kisha akisema Allahumma ighfirli au akiomba dua yoyote, ustujiba lahu, hukubaliwa dua hiyo. Fa in tawadha, akitawadha huyo aliyeamka usiku akitawadha, wa salla na kasali, qubilat salatu, sala yake hukubaliwa. Thumma yaqul, kisha atasema alhamdulillahi alladhi ahyani ba'dama amatani wa ilayhi an-nushur, namhimidi Allah, namsifu Allah ambaye amenihuisha baada ya kunifisha. Wa ilayhi an-nushur, na kwake yeye ni kukusanywa watu wote. Alhamdulillahi alladhi ahyani ba'dama amatani wa ilayhi an-nushur. La ilaha illa anta wahdak la sharika lak, subhanak astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatak. Allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaytani, usiupondoe moyo wangu baada ya kuniongoza. Wa habli min ladunka rahma, nipe kutokana na wewe rahma, innaka antal wahhab. Alhamdulillahi alladhi radda alayya ruhi, na mhimidi Allah aliyenirudishia roho yangu. Wa afani fi jasadi, akanipa afya katika mwili wangu. Wa adhina li bidhikrihi, akaniruhusu kumtaja. Hizi zote ni dua baada ya kuamka eh? Alhamdulillah alladhi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bidhikrihi thumma yastaqu, kisha atapiga mswaki. Fa idha qama ila salah, akisimama kwa ajili ya sala. Fa insha'a, akitaka istaftaha bistiftahil maktuba, atasoma dua ya kufungulia sala wa ile dua ya kufungulia sala za faradhi. Akitaka ataanzia dua zile za kufungulia sala. Subhanakallahumma bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk, au Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wasila. Wa insha'a bighayrihi, akitaka kwa dua nyingine ya kufungulia sala kwa kauli hii: Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyumu samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta maliku samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa qawlukal haqqu ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا قوة إلا بك. وإن شاء أكتاك قال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض وعالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ويسن أن يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين، نسن أعنز تهجد ياك صلاة يوسيك وركع ميل خفيف خفيف يعني أسرفش سانا. وأن يكون له تطوع يداوم عليه، awe ana tatawu sunna ambayo anadumu nayo hiyo hiyo, adumu na sunna hiyo aliyoizoea. Wa idha fatahu qadahu, ikimfutu anailipiza hata kama ni asubuhi. يقول الشيخ العباد حفظه الله: افضل صلاه التطوع قيام الليل, bora ya sala ya sunna ni قيام الليل, sala ya usiku. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. بورا يصوم بعد يمزي رمضان نمزي هو الله محرم، نبورا يصال بعد يصال فراضي صلاة الليل صلاة يوسيك. رواه مسلم. وبورا هو نوى ثواب. بورا يصوم بعد يصوم رمضان نصوم يمزي والله محرم وبورا وثواب. بيا بورا يصال بعد يصال فراضي صلاة يوسيك وثواب. ثانيا: الصلاة في آخر الليل أفضل لمن وثق بقيامه. Sala mwisho wa usiku ni bora zaidi kwa yule mwenye kuamini kusimama kwake. Liman wathika biqiyami, kwa yule mwenye kuamini kwamba atasimama na kufanya ibada mwisho wa usiku. Kama hajiamini asali mwanzo wa usiku eh? Kama hajiamini pengine asiamke atapitikiwa na usingizi, asali mwanzo wa usiku sala hiyo ya qiyamu layl. Wa illa, nasema wa illa, kama hajiamini salla fi awwal al-layl, atasali sala hiyo mwanzo wa usiku baada salati al-isha. Li hadithi Jabir radiyallahu anhu qala: sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam yaqul: أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد. Yoyote katika nyinyi anayeogopa kutosimama mwisho wa usiku na asali witri mwanzo wa usiku, thumma liyarqud kisha alale. Yoyote katika nyinyi anayeogopa kutosimama mwisho wa usiku, yani pengine anajiona amechoka na kazi za mchana, haitakuwa wepesi kuamka akasali usiku, na asali witri mwanzo wa usiku baada salati al-isha, thumma liyarqud kisha alale. ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره. أبي أنا جياميني كسمام أوسيكو ناصالي ويتر ميشو أوسيكو. فإن قراءة آخر الليل محضورة. ونصالة يميشو أوسيكو إنا هذوري وانا ملائكة. وذلك أفضل نهيو نبور زيدي رواه مسلم. Kwa hiyo kusimama na kufanya ibada mwisho wa usiku ni bora kuliko mwanzo wa usiku, na pia kuliko katikati ya usiku, sababu mwisho wa usiku ndipo anaposhuka Allah subhanahu wa ta'ala akauliza, nani anayetaka msamaha nikamsamehe, nani anayetaka kitu chochote nikampa. Kwa hiyo ule wakati ule ndio wakati muafaka wa mtu kusali na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. الذكر الذي أورده الشيخ أولا إلى قوله فإن تولى وصلى قبلت صلاته جاء في صحيح البخاري. ذكره على يتجى مؤلف رحمه الله مبكى لبسيما متوم فإن تولى أكي تواذى وصلى ناكصال قبلت صلاته صلى أكي تقبليوا. ذكره مكوجة كصحيح البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وروى البخاري في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال بسمك اللهم أموت وأحيا. alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم akienda katika kitanda chake kwa ajili ya kulala husema بسمك اللهم أموت وأحيا, anasema dhikri hiyo. وإذا قام ناكيامك قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. بسمك اللهم أموت وأحيا وجنا لك وإيم لوان وحقي لنكفنا لنكو حي. أكيامك هسمع الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور, نمحمد الله عليه تحيشا بعد كتفشا نكوكيين كسانوا. رواه مسلم عن البراء بمثله. كلالا نلغياك كفا سيديو كلالا نلغياك كفا. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيرسل التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هكذا kwa ndio maana mtume alikuwa akiweka akasoma dua hii. Tunatakiwa tumfuate mtume kwa kusoma dua hii. Wangapi wamelala wazima wamekula machapati yao na nini sijui, wakilala moja kwa moja ila al-kubur, wengi ndio. Kwa hiyo kulala ni akhul naum, akhul maut, an-naumu akhul maut, wala yanamu ahlul janna. وفي سنن ابي داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. لا إله إلا أنت هبنا مولا أنا يبقى وابدي وكو حقي سبقوا ويوي سبحانك اللهم نكتكاس أي مولوانغ نكيل وبنغف أستغفرك لذنبي na kutaka nataka msamaha wako kwa madhambi yangu. Wa as'aluka rahmataka, na kuomba rehema yako. Allahumma zidni ilma, e mula wangu nizidishie ilmu. Wala tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani, usiupondoe moyo wangu baada ya kuongoza. Hii dua tunatakiwa tuisome mara kwa mara hii, sababu watu wanapotoka sawa alqulubu baina asabi arrahman yuqallibuha kaifa yasha, mtu anakuwa sawa alafu mara tu ashapotoka mtu anakuwa mtu wa sunna mara kadhaa tayari ashapotoka ni hizbi adui wa ahlu sunna. Kwa tunatakiwa tuombe hizi dua mara kwa mara tusije tukapotoka. Sawa sawa? Eh. Vijana wanapotoka haraka haraka sasa hivi. Wanapotoka na kuwatukana watu wa sunna, maduati wa sunna, hatari. Allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaytani wa habli min ladunka rahma, nipe kutokana wewe rahma, innaka antal wahhab, hakika wewe ni mwingi wa kutoa rehema zako. Wa fi sanadihi Abdullah ibn al-Walid qala anhu al-hafidh fi at-taqrib layyin al-hadith. Katika sanadi ya hadithi hii kuna huyu Abdullah ibn al-Walid الحافظ ابن حجر تقريبا زي ما هو ني لين الحديث هي ني كاتكا الفاظ الجرح كوينا معنى حديثي سيو صحيح ان معنى حديثي سيو صحيح. وفي سنن الترمذي باسناد حسن عن ابي هريره رضي الله عنه وفيه فاذا اضطجع فليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه اكيوكا مبابو زكي كاتكا كيتاندا نا اسمي هيفي باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وجنا لكو اي مولاوانغو نميويكا مبافوزانغو وبك أرفعه نقصبب ياكو نزينو مبافوزانغو فإن أمسكت نفسي فارحمها ukizuia nafsi yangu irehemu. Wa in arsaltaha na ukiwachilia, fahfadhaha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin, ihifadhi kwa vile ulivyo wahifadhi waja wako wema. Faidha staiqadha, akiamka, falyakul alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bidhikrihi, aseme hivyo: alhamdulillahi, namhimidi Allah alladhi afani, aliniafu fi jasadi, katika mwili wangu, wa radda alayya ruhi, akanirejeshea roho yangu, wa adhina li bidhikrihi, akaniruhusu kumtaja. Dua ulistiftahi fi salati layli tawil, dua ya kufungulia sala katika sala ya usiku mrefu. أوله اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. دوا هي ندفو دوا هي ندفو تلو يسوما هابا لدوا يكفنغولية صالة يوسيكو دوا ندفو يكفنغولية صالة يوسيكو. أوله اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. حديثه رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. ودعاء الاستفتاح الثاني الذي ذكره الشيخ وأوله اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل, هي رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. Alikuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akiamka usiku ili asali, hufungua au huianza sala yake kwa rakaa mbili nyepesi za haraka haraka. Warawa aidan an abi huraira, warawa muslimun aidan an abi huraira radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. أكينوكا مجوين أسيكو نعانزي صلاياكي كوركا مبيل نيبيسي. ويستحب للمسلم أن يكون له مقدار من الصلاة يداوم عليه ولو كان قليلا. نسنكم إسلام أوي أنا كياسي معلوم تصالة أنا دومناتو japo kuwa ni kiasi kidogo, awe anadumu na kiasi fulani cha sala yake daiman, rakaa tatu, rakaa tano, rakaa saba, iwe ni kiasi hicho hicho anadumu nacho. Li hadithi Aisha radhiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam أحب الأعمال إلى الله تعالى أدوامها وإن قل. عملي أنازوبيندا سانا الله متكوفو نزيلي زينازو إنديليا حتى كما نيشاتي ركعة موجة yake wa witri hiyo hiyo, ركعة تاتو hizo hizo, mtu awe anaendelea nazo. Sisi siku nyingine ركعة tano mara umeshindwa, mara umeshindwa, sasa uziwezi tena ركعة tano, unarudi kwenye moja, iwe una ركعة hizo ambazo wewe unaziweza za kila siku. الحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وإن فاته قضاه, ikimfutu hiyo anailipiza asubuhi. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي صلاته في الليل ووتره من الضحى. alikuwa mtume sallam, kwa sababu mtume sallam alikuwa akikidhi na kulipa sala yake ya usiku na witri yake anailipa dhuha asubuhi, na akilipa kama tulivyosoma huko nyuma anailipa kwa shafe, si kwa witri tena eh? Analipa kwa shafe. Alikuwa akisali rakaa 11, ikimpita usiku anasali asubuhi rakaa 12, mbili mbili, anasali mbili mbili, husali witri tena. Hakuna witri ya mchana eh? Hakuna witri ya mchana isipokuwa salatu al-maghrib, ndio inaitwa witru nahari. Lakini hakuna sala ya sunna ya mchana iwe unaisali witri moja, tatu, tano, hapana. Warawa dhalika muslimun min hadithi Aishata waqad taqaddama qariba, amepokea hiyo pia alimamu Muslim katika hadithi ya mama Aisha na imetangulia hivi karibuni. Natafi bihadha alqadri wallahu wa rasuluhu alam, sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.